Kann ich einmal, möchte ich herzliche Grüße bestellen von den Geschwistern in Schlangen, wo wir herkommen. Najpierw chciałbym serdeczne pozdrowienia przekazać od wierzących w Schlangen, skąd pochodzimy. Und wenn wir jetzt Gottes Wort aufschlagen, dann war es mein Gedanke, etwas über den Römerbrief zu sagen. A jeśli teraz otworzymy Słowo Boże, to moją myślą było, żeby powiedzieć coś na temat Listu do Rzymian. Wir wissen nicht, wie lange wir noch auf der Erde sind, aber wenn es der Herr schenkt, könnten wir im nächsten Jahr eine Fortsetzung machen. Nie wiemy, jak długo będziemy na tej ziemi, ale jeśli Pan pozwoli, to moglibyśmy w przyszłym roku ten list, czy ten temat kontynuować. Deswegen wollen wir mit dem Kapitel 1 beginnen und wir lesen zunächst einmal die Verse 1 bis 17. Dlatego pragniemy rozpocząć od pierwszego rozdziału i przeczytamy na początku pierwsze wersety 1 do 17. Rzymian, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych o synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie o Jezusie Chrystusie, Panu naszym, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody, wśród których jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie Ewangelii Syna Jego, że nieustannie o was pamiętam, zawsze w modlitwach moich, prosząc, żeby mi się wreszcie udało za wolą Bożą przyjść do was. Pragnę bowiem ujrzeć was, abym mógł wam udzielić nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia was. To znaczy, aby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę waszą i moją. A nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was, aby i wśród was, podobnie jak wśród innych narodów, zebrać jakiś plon, lecz aż do tej chwili miałem przeszkody. Jestem dłużnikiem Greków i nie Greków, mądrych i niemądrych. Tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zunächst einmal vielleicht ein paar kurze Äußerlichkeiten. Może na początku powiem kilka takich zewnętrznych spraw. Der Brief an die Römer ist nicht der erste, der geschrieben worden ist. List do Rzymian nie był pierwszym listem, który został napisany. Aber ist hier als der erste der Briefe in die Reihenfolge der Heiligen Schrift so aufgenommen. Ale został on w kolejność wymienionych listów w Nowym Testamencie właśnie na pierwszym miejscu postawiony. Das ist zwar nicht inspiriert. Wprawdzie to nie jest natchnione. Aber wir verstehen, dass es eine gute Reihenfolge ist. Ale rozumiemy, że jest to dobrą kolejnością. Weil er uns etwas Grundsätzliches über unsere Beziehung zu Gott sagt. Ponieważ ten list mówi nam coś zasadniczego o naszej relacji z Bogiem. Das große Thema ist das Evangelium Gottes. Wielkim tematem jest Ewangelia Boża. Und es ist vielleicht auch nicht unwichtig, dass Paulus noch gar nicht in Rom gewesen ist, als er den Brief geschrieben hatte. Może to też wcale nie jest nieważne, że Paweł, gdy pisał ten list, jeszcze do tej pory nie był w Rzymie. Wir wissen, und auch der Apostel Petrus ist nicht in Rom gewesen. Wiemy też, że i apostoł Piotr nie był w Rzymie. Wir können vermuten, dass die Versammlungen in Rom durch Gläubige entstanden sind, die in Jerusalem das Evangelium gehört haben. Możemy przypuszczać, że zgromadzenie w Rzymie powstało z tego, że słyszeli oni Ewangelię przez wierzących z Jerozolimy. Wir lesen ja in der Apostelgeschichte zu Pfingsten, dass viele fremde Juden auch da waren. Czytamy bowiem, że w Dziejach Apostolskich, że w święta, w Zielone Święta byli też tam, było też tam wielu z Rzymu. Fremde Juden heißt, sie wohnten nicht mehr in Israel, waren nach der Zerstreuung viele Jahrhunderte vorher nicht mehr nach Israel zurückgekehrt. Znaczy tam byli, byli obcy tam Żydzi, to znaczy oni byli w rozproszeniu i przez kilka stuleci nie byli w Jerozolimie czy w Judei. Sie hatten zwar ihr Judentum nicht aufgegeben, wprawdzie nie porzucili swego żydostwa, aber sie hatten doch die fremde Sprache übernommen aus den Ländern, wo sie wohnten. Ale przyjęli jednak ten obcy język w tych krajach, w których mieszkali. Und das Besondere dieser Predigt von Petrus war ja, dass alle ihn verstanden. A tą szczególną sprawą w przypadku tego głoszenia Piotra było właśnie to, że każdy go rozumiał. Vielleicht muss man besser sagen, die Apostel predigten, der eine vielleicht so, der andere so, jedenfalls alle, die dort waren, konnten in ihrer Sprache das Evangelium hören. Trzeba lepiej powiedzieć, że apostołowie głosili, każdy może na swój sposób, ale oni słyszeli tą Ewangelię w swoim języku. Und so können wir annehmen, dass durch solche auch in Rom eine Versammlung entstanden ist. Możemy przypuszczać, że właśnie przez tych, którzy tam słyszeli to słowo, powstało zgromadzenie, czy powstał zbór w Rzymie. Wir wissen ja, dass die katholische Kirche sich auf die Apostel beruft. Wiemy, że Kościół katolicki powołuje się na apostołów. Aber gerade dort in Rom ist die Versammlung nicht auf diese Weise entstanden, dass ein Apostel dort gewesen wäre. Ale właśnie w Rzymie zbór nie powstał w ten sposób, że byłby tam jakiś apostoł. Gott hat seine eigenen Wege, den Gedanken der Menschen etwas entgegenzuhalten. Bóg ma swoje własne drogi, aby przeciwstawić się myślom ludzkim. Und trotzdem gab es eine innerliche Verbindung zwischen Paulus und den Geschwistern in Rom. A jednak istniało wewnętrzne związanie pomiędzy Pawłem a wierzącymi w Rzymie. Wenn wir das 16. Kapitel einmal lesen würden, gdybyśmy przeczytali sobie 16 rozdział, dann finden wir dort sehr viele Grüße an einzelne Geschwister. Znajdziemy tam bardzo dużo pozdrowień do poszczególnych wierzących. An Personen, die Paulus also persönlich bekannt waren. Pozdrowienia do osób, które widocznie były osobiście znane Pawłowi. Und wenn wir hier etwas lesen, ich greife mal einen Vers heraus aus. Jeśli teraz przeczytamy, ja tutaj jeden wiersz teraz podkreślę. Den Vers 10. Wiersz 10. Dann sehen wir das Verlangen in dem Herzen von Paulus, auch einmal in Rom sein zu können. To w tym wierszu widzimy to pragnienie Pawła, aby też wreszcie mógł być w Rzymie. Er hatte Gott gedankt für sie. On Bogu dziękował za nich. Das heißt, er hatte auch eine Kenntnis von ihnen, von ihrem Glauben. Znaczy, on miał też znajomość ich i ich wiary. Und jetzt war es in seinem Herzen, ihnen auch etwas geistliche Gnadengabe zu bringen. Teraz w jego sercu było to, aby też coś dać im z daru łaski ducha. Er nennt das hier das Evangelium, das er ihnen verkünden will. On nazywa to Ewangelią, którą chce im głosić. Und daraus lernen wir, dass das Evangelium sich nicht auf die gute Botschaft zur Errettung beschränkt. Z tego uczymy się, że Ewangelia nie ogranicza się tylko do tej dobrej wieści głoszonej do osób niewierzących. Im Deutschen wird Evangelium oft übersetzt mit frohe Botschaft. W niemieckim często tłumaczy się słowo Ewangelia na radosną nowinę. Aber das ist nicht ganz korrekt. Ale to nie jest całkiem prawidłowe. Es ist eine gute Botschaft. To jest dobra nowina. Wenn wir an die Errettung denken, an den verlorenen Sünder, jeśli pomyślimy o zbawieniu, o tym zgubionym grzeszniku, dann ist das keine frohe Botschaft für ihn, wenn er hört, du gehst verloren, du kommst in die Hölle. To dla niego to nie jest radosną nowiną, gdy słyszy, ty jesteś zgubiony, pójdziesz do piekła. Und wir wissen, wie sich unser Inneres dagegen auflehnt, wenn man hört, dass man ein Sünder ist. I my wiemy, jak nasze wnętrze się temu przeciwstawia i się buntuje, gdy się słyszy, że ktoś jest grzesznikiem. Aber es ist eine gute Botschaft. Niemniej jest to jednak dobrą nowiną. Denn wer sie annimmt, wird errettet. Ponieważ kto właśnie to przyjmie, będzie zbawiony. Und wenn wir dann das Evangelium noch ausweiten, a jeśli potem rozszerzymy jeszcze treść Ewangelii, auf das, was Gott uns dann nach unserer Bekehrung sagen will, do tego, co Bóg pragnie powiedzieć nam po naszym nawróceniu, dann ist auch das immer wieder eine gute Botschaft. To i to wszystko wciąż na nowo jest dobrą nowiną. Aber im Brief an die Römer ist zunächst einmal der erste Schritt der wichtigste. Ale w liście do Rzymian ten właśnie już opisany pierwszy krok jest najpierw najważniejszym. Und deshalb vielleicht auch der Römerbrief an erster Stelle. I dlatego może list do Rzymian jest umieszczony na pierwszym miejscu z wszystkich listów. Er behandelt die Frage, wie kann ein Mensch gerecht werden vor Gott. On zajmuje się tematem, w jaki sposób człowiek może stać się sprawiedliwym przed Bogiem. Wir wissen, dass jeder Brief in der Bibel einen besonderen Charakter hat. Wiemy, że każdy list w Biblii ma szczególny charakter. Dass er einen ganz bestimmten Schwerpunkt hat. Że ma szczególny nacisk na jakiś, na coś. Wenn dann auch das eine oder andere mit erwähnt wird. A jeśli jednak jedna inna myśl jest przy tym też wymieniona. Bleibt der Heilige Geist doch in der Hauptlinie. To jednak Duch Święty pozostaje przy tej głównej swojej linii. Und das ist auch hier im Römerbrief so. I tak w liście do Rzymian sprawa się ma. Wenn es um die Frage geht, wie wird ein Mensch gerecht vor Gott? Jeśli chodzi o pytanie, w jaki sposób człowiek bywa usprawiedliwiony przed Bogiem, dann wird diese Frage beantwortet und nicht mehr. To jest dana odpowiedź tylko na to pytanie, a nie więcej. Deswegen liest man zum Beispiel nichts von der ewigen Herrlichkeit. Na przykład dlatego też nie czyta się nic o tej wiecznej chwale. Davon, dass wir schon mit dem Herrn Jesus in himmlische Ötter versetzt sind, wie das zum Beispiel im Epheserbrief geschrieben ist. O tym, że jesteśmy już z Panem Jezusem posadzeni w okręgach niebieskich, jak to jest opisane w liście do Efezjan. Gott bleibt bei diesem Thema. Bóg pozostaje przy tym temacie. Wie wird der Mensch gerecht vor Gott? To znaczy, w jaki sposób człowiek bywa usprawiedliwiony przed Bogiem. Und das geht über das Evangelium, das Gott verkünden lässt. Das geht mit dem Evangelium, das Gott verkünden lässt. I to się właśnie dzieje przez tą Ewangelię, którą Bóg każe czy daje głosić. Und deswegen führt Paulus sich auch so ein. Deswegen sagt Paulus das gleich auch im ersten Vers. Dlatego też Paweł zaraz w pierwszym wierszu właśnie tak to mówi i się przedstawia. Bezeichnet sich hier als Knecht Jesu Christi. On tutaj opisuje siebie jako sługa Jezusa Chrystusa. Der berufen ist und abgesondert zum Evangelium Gottes. Który jest powołany i niemieckim jest odłączony do zwiastowania Ewangelii Bożej. Es ist also Gottes Botschaft an die Menschen. Jest to więc nowiną Bożą skierowaną do ludzi. Dass er zuerst verkündigt hat durch den Herrn Jesus selbst. Którą najpierw zaczął głosić przez samego Pana Jezusa. Und dann hat er diesen Dienst weitergegeben an die Gläubigen. I potem Pan Jezus przekazał tą służbę dalej wierzącym. Wir lesen mal dazu einen Vers aus 2. Korinther 5. Z 2. Koryntian 5 rozdziału przeczytamy do tego jeden wiersz. Drugi Koryntian 5 rozdział 19 i 20 wiersz. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Und diesen Dienst hat der Apostel Paulus eben anstatt Christus, der ja jetzt im Himmel war, fortgesetzt. I właśnie apostoł Paweł tę służbę kontynuował, zajmując miejsce, które Pan Jezus miał, który teraz jest w niebie. In unserer deutschen Übersetzung sind in den ersten Abschnitt von Vers 1 bis 7 dreimal Sätze in Klammern eingefügt. W niemieckim tłumaczeniu jest w tych pierwszych 7 wersetach są 3 zdania wtrącone, które są w nawiasach. Die machen es dem Leser leichter, etwas zu verstehen. Które ułatwiają czytelnikowi zrozumieć pewną myśl. Es ist jedes Mal eine Erklärung zu einem Ausdruck, den der Heilige Geist gebraucht hat. I za każdym razem ta myśl wtrącona jest wytłumaczeniem myśli, którą Bóg tutaj przedstawiał. Wir haben in Vers 2 gelesen, dass Gott also durch seine Propheten das Evangelium zuvor verheißen hat. Czytaliśmy w drugim wierszu, że Bóg tą Ewangelię zapowiedział już przez swoich proroków w Pismach Świętych, w Starym Testamencie. Das heißt, Gott hat im Alten Testament schon etwas vorhergesagt von dem, was kommen würde. To znaczy, Bóg w Starym Testamencie zapowiedział już coś o tym, co miałoby przyjść. Er hat noch nicht das Evangelium verkünden lassen, wie wir es heute kennen. Bóg jeszcze nie kazał głosić w tamtych czasach Ewangelii tak, jak my ją dzisiaj już znamy. Das Evangelium, wie wir es heute kennen, wird verkündet, weil der Herr auf der Erde war. Ta Ewangelia, którą my znamy, jest głoszona dlatego, że Pan był na ziemi. Weil er gestorben ist am Kreuz. Dlatego, że On umarł na krzyżu. Weil er auferstanden ist. I że On, dlatego, że zmartwychwstał. Und Gott jetzt sagt, durch den Glauben an den Herrn Jesus kann jeder errettet werden. I Bóg teraz mówi, przez wiarę w Pana Jezusa każdy może być zbawiony. Es ist nicht so, dass vor dem kein Mensch sich bekehren konnte. Nie jest tak, że przedtem żaden człowiek nie mógłby się nawrócić. Aber er hat das Evangelium nicht in diesem ganzen Umfang kennen können, wie wir es jetzt kennen. Ale jednak człowiek nie mógł znać Ewangelii w całym swoim zakresie, jak my ją dzisiaj znamy. Wir können vielleicht so sagen, dass die Gläubigen, die jetzt leben, dieses volle Evangelium kennen. Możemy powiedzieć, że wierzący, którzy dzisiaj żyją, mogą znać Ewangelię w swojej pełni. Weil Gott sich auch vollkommen offenbart hat. Dlatego, że Bóg też doskonale albo całkowicie się objawił. Aber wenn wir lesen, dass es schon verheißen hat, ale jeśli czytamy o tym, że Bóg już ją przedtem zapowiedział albo obiecał, dann denken wir an so viele Stellen aus dem Alten Testament, die über den Herrn Jesus etwas sagen. I to wtedy myślimy o tak wielu miejscach Starego Testamentu, które mówią coś już o Panu Jezusie. Die wir natürlich nur deshalb richtig verstehen, weil wir das Neue Testament kennen. Które tylko dlatego dobrze znamy, że znamy dobrze Nowy Testament. Wenn der Herr Jesus zum Beispiel aus dem Alten Testament zitiert, jeśli na przykład Pan Jezus cytuje ze Starego Testamentu, einen Propheten wird Gott euch senden, gleich mir, auf ihn hört. So hatte Mose etwas gesagt. Pan Jezus cytuje proroka, który jest równy mi, ześlę wam Bóg, to tak właśnie powiedział kiedyś Mojżesz. Dann hat Gott also etwas schon vorhergesagt von dem, was kommen würde. To znaczy, że Bóg więc już wtedy coś zapowiedział o tym, co miało nastąpić. Und von dem Dienst, den der Herr Jesus tun wollte. I także o tej służbie, którą Pan Jezus chciał wykonać. Und ich möchte dazu auch einen Vers aus dem ersten Petrusbrief lesen. Chciałbym przeczytać do tego jeden wiersz z pierwszego listu Piotra. Erste Petrus 1, Vers 10 bis 12. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział od 10 wiersza do 12. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Wir sehen also deutlich, dass Gott etwas sagte, was nicht in die Zeit der Propheten gehörte. Widzimy więc wyraźnie, że Bóg coś w tamtym czasie już dał powiedzieć, co jeszcze nie należało właśnie do czasu proroków. Und die haben auch gespürt, dass ihre Prophezeiung über die Zeit hinausgeht, in der sie lebten. I ci prorocy też odczuwali, że ich wypowiadane słowa odnosiły się do czasu, który sięgał, który wykraczał poza ich czas. So hat Gott also das Evangelium zuvor verheißen, was uns jetzt verkündet worden ist. Tak Bóg więc już przedtem zapowiedział albo obiecał Ewangelię, która teraz została nam zwiastowana. Dann lesen wir hier das Evangelium Gottes über seinen Sohn. Potem czytamy, jest to Ewangelia o Synu swoim. Das ist also das volle Evangelium, wenn der Herr Jesus mit hineingebracht wird. To jest więc ta pełna Ewangelia, jeśli właśnie osoba Pana Jezusa jest w to wtrącona. Und jetzt ist Vers 3 und 4 im Deutschen wieder ein Klammersatz. I teraz trzeci, czwarty wiersz w niemieckim ponownie jest umieszczony w nawiasach. Der etwas über diesen Sohn sagt. Ponieważ jest opisana treść tego, kim jest syn. Der sagt einmal, dass er aus dem Geschlecht Davids gekommen ist. Tutaj najpierw jest powiedziane, że on pochodzi z rodu Dawida. Das heißt so, als Mensch, wie der Herr Jesus geboren ist, kommt er aus der Linie von David. To znaczy, Pan Jezus jako człowiek, tak jak został urodzony, pochodzi właśnie z linii Dawida. Und wenn die Heilige Schrift im Neuen Testament so etwas über David sagt, a jeśli Pismo Święte w Nowym Testamencie coś takiego mówi o Dawidzie, dann sagt Gott uns damit immer, dass er seine Verheißungen erfüllt. To Bóg tym zawsze nam potwierdza to, że swoje obietnice spełnia. Das, was er über David gesagt hat, bezog sich immer auf den Herrn Jesus. To, co mówił o Dawidzie, to zawsze odnosiło się do Pana Jezusa. Und das ist für uns eine Ermunterung zu sehen, dass Gott seine Verheißungen immer erfüllt. To też dla nas jest zachętą czy pocieszeniem, że Bóg zawsze spełnia swoje obietnice. Das ist also die eine Seite, dass der Herr Jesus als Mensch Sohn Davids ist. To jest więc ta jedna strona, że Pan Jezus jako człowiek jest synem Dawida. Und die andere Seite ist, dass er Sohn Gottes ist. A ta druga strona to jest to, że on jest synem Bożym. Und das erklärt der Heilige Geist hier so, dass das für uns erkennbar ist, dadurch, dass er aus den Toten auferstanden ist. I to tutaj Duch Święty tłumaczy nam tym, że to można na tym rozpoznać, że on jest synem Bożym, że został zmartwychwzbudzony. Słowo ustanowiony w niemieckim jest potwierdzony synem Bożym. To jest właściwsze tłumaczenie tego. Steht dort die Kraft durch die Kraft des Heiligen Geistes? Ja. Plus hier steht halt, er wurde nicht erwiesen, sondern bestimmt. Er wurde, ist geworden. Ne? Das ist nicht richtig. Also die Kraft des Heiligen Geistes erweist und die Auferstehung erweist den Herrn Jesus als Sohn Gottes. Więc zmartwychwstanie wykazuje albo potwierdza, że Pan Jezus jest Synem Bożym. Und dann geht es weiter, Jesus Christus, unseren Herrn. Idzie to dalej, Jezus Chrystus, Pan nasz. Das ist ja jetzt für uns, für jeden, der an ihn glaubt. To teraz dotyczy nas, każdego, kto wierzy w Niego. Wir dürfen natürlich auch hinzufügen, er ist unser Heiland, unser Retter. Możemy oczywiście też dodać, że jest on naszym Zbawicielem, naszym ratownikiem. Aber hier denkt Paulus besonders an seinen Dienst jetzt. Ale tutaj Paweł szczególnie też myśli o swojej służbie. Und wenn er sich im ersten Vers als ein Knecht Jesu Christi bezeichnet, a jeśli w pierwszym wierszu opisuje siebie jako sługę, dann bestätigt er hier, er ist mein Herr. To tutaj jednak też potwierdza, że on jest jego Panem. Und dann kommt noch einmal eine Erklärung, Vers 5 und 6. Jeszcze wiersz 6 i 7 jest następnym wytłumaczeniem, die sich zuerst auf die Apostel bezieht, który w pierwszym rzędzie odnosi się do apostołów, dass sie Gnade und Apostelamt empfangen haben, że oni otrzymali łaskę i apostolstwo. Das heißt, der Herr hat sie als Apostel, als seine Zeugen eingesetzt. Znaczy, Pan ustanowił ich jako swoich świadków. Die zwölf, ganz persönlich, als er noch auf der Erde war. Tych dwanaścioro, gdy jeszcze on był na ziemi. Das heißt, Paulus natürlich auch persönlich, aber in einer besonderen Situation. Znaczy, Paweł oczywiście też osobiście, ale w szczególnej sytuacji. Als der schon verherrlichte Herr im Himmel hat Paulus auch diesen Dienst gegeben. Jako uwielbiony Pan, będący już w niebie, podarował Pawłowi tę służbę. Insofern ist es eine Frage des Gehorsams, den Namen des Herrn Jesus zu verkünden. I dlatego więc jest to sprawą posłuszeństwa, czy ktoś, aby głosić właśnie tą Ewangelię i Jego imię. Aber wir wenden das auch gerne auf uns an. Ale my chcielibyśmy też tą myśl tutaj chętnie zastosować i na nas. Dass der Herr Jesus auch unser Herr ist, że Pan Jezus jest także i naszym Panem. Und dass er vielleicht auch uns einen Auftrag gegeben hat. I że może i nam dał pewne zlecenie. Sicherlich nicht so wie Paulus oder Petrus. Z pewnością nie tak, jak podarował je Pawłowi i Piotrowi. Aber er möchte zumindest immer in unseren Herzen die Bereitschaft haben, Herr, ich möchte mich dir zur Verfügung stellen. ale on pragnie u nas widzieć przynajmniej tą gotowość. Panie, ja chcę się Tobie podporządkować. Und wir können sicherlich aus der Schrift auch entnehmen, dass jeder Dienst ganz klein anfängt. Myślę, że też z pewnością możemy z Pisma Świętego to zauważyć, że wszelka służba zaczyna się od małych spraw. Und wachsen kann, wenn wir ihn treu ausüben. I ona może wzrastać, rosnąć, jeżeli w wierności będziemy ją wykonywać. Und dann noch einen letzten in Vers 7. Wir alle sind berufene Jesu Christi. Jeszcze ostatnia myśl wiersza ostatnia myśl jeszcze wiersza 6. My wszyscy jesteśmy powołani przez Jezusa Chrystusa. Das heißt, wir sind also berufen, um errettet zu werden und berufen, um zu dienen. Jesteśmy więc powołani, abyśmy byli zbawieni i abyśmy usługiwali. Und dann kommt der eigentliche Gruß, den Paulus immer seinen Briefen voranstellt. I następnie jest przedstawione to pozdrowienie, które Paweł w każdym swoim liście na początku je przekazuje. Er wünscht Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. On życzy im łaski i pokoju od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Ein kurzes Wort zu diesem Wunsch Gnade. Krótkie słowo do tego życzenia im łaska. Wir wissen, dass Gott uns seine ganze Gnade zugewandt hat. My wiemy, że Bóg zwrócił ku nam wszelką swoją łaskę. Durch Gnade seid ihr errettet. Łaską zbawieni jesteście. Oder wenn Petrus schreibt, der Gott aller Gnade wird euch befestigen und kräftigen und gründen. Albo gdy Piotr pisze, że Bóg wszelkiej łaski was utwierdzi i wzmocni. Dann fragen wir, wieso wünscht Paulus das noch? To może pytamy siebie, to czemu Paweł im tego jeszcze życzy? Ich glaube, dass wir es so erklären können. Myślę, że możemy wytłumaczyć to w ten sposób. Gott gibt seine Gnade. Bóg daje swoją łaskę. Aber wir müssen sie im Glauben für uns annehmen. Ale we wierze musimy ją sami sobie przysposobić. Am besten kann man das an der Errettung erklären. Najlepiej można wytłumaczyć to na zbawieniu. Gott bietet allen Menschen seine Gnade an in Christus Jesus. Bóg swoją łaskę oferuje wszystkim ludziom w Chrystusie Jezusie. Lasst euch versöhnen mit Gott. Dajcie pojednać się z Bogiem. Aber der Ungläubige muss sie annehmen. Ale niewierzący musi ją przyjąć. Sonst hat er nichts davon. Inaczej nic z tego nie ma. Und so ist auch mit uns Gläubigen. Wir müssen die Gnade im Glauben annehmen, die Gott uns gibt. Tak jest też i z wierzącymi, z nami wierzącymi. Musimy tą łaskę przyjąć, którą Bóg nam oferuje. Und Gott gibt uns mehr als die Gnade der Errettung. A Bóg daje nam więcej jak łaskę tylko zbawienia. Seine ganze Führung der Gläubigen, solange sie auf der Erde leben, ist im Grunde seine Gnade. Całe Jego prowadzenie wierzących, póki są na ziemi, jest w zasadzie tylko Jego łaską. Aber wir genießen das nur in dem Maß, wie wir im Glauben für uns annehmen. Ale cieszymy się tym wszystkim tylko w tej mierze, w jakiej to też sami dla siebie przyjmujemy. Und so ist das auch mit dem Frieden. Sprawa tak samo ma się z pokojem. Diesen Frieden mit Gott, den genießen wir, wenn wir diese Heilsgewissheit in unseren Herzen haben. Ten pokój z Bogiem przeżywamy, czy cieszymy się nim wtedy, gdy mamy pewność zbawienia. Wenn wir auch im Glauben einen Weg gehen, der nach den Gedanken Gottes ist. I gdy we wierze też kroczymy drogą, która jest według myśli Bożej. Dann haben wir Frieden in unseren Herzen. Wtedy posiadamy pokój w naszych sercach. Eine innere Ruhe. Jest to wewnętrzny pokój. Und das wünscht der Apostel und das wünscht der Herr uns allen auch. I to życzy apostoł i także Pan nam wszystkim. Und dann tut er etwas, Vers 8, was er immer auch tut, er dankt für die Gläubigen über das, was er von ihnen gehört hat. I w wierszu 8 czyni to, co zawsze mógł czynić, czy czynił co do wierzących, że dziękował za to, co o nich usłyszał. Ihr Glaube wird verkündet in der ganzen Welt. Ich wiara była głoszona po całym świecie. Und darüber freute der Apostel sich. I z tego apostoł się cieszył. Da kam nicht etwa Neid auf, dass er vielleicht dachte, die sind gar nicht durch meinen Dienst errettet worden. W jego sercu nie pojawiała się żadna zazdrość, że oni przecież wcale nie zostali zbawieni przez moje głoszenie. Er hat das Werk Gottes an ihren Herzen gesehen und Gott dafür gedankt. On widział dzieło Boże ich sercach i dziękował za to. Und dann sehen wir, dass er immer für sie betet. Widzimy, że on zawsze się modli za nimi. Mit einem besonderen Wunsch auch. też szczególnym pragnieniem, dass der Herr so führt, dass er auch einmal nach Rom kommen könnte. Aby właśnie Pan poprowadził sprawę tak, aby też mógł pewnego dnia być zaprowadzonym do Rzymu. Und dann finden wir etwas sehr Schönes noch. Jeszcze coś pięknego znajdujemy. Vers 11, er verlangte danach, sie zu sehen. Wiersz 11, on miał pragnienie, aby ich ujrzeć. Um sie zu befestigen. Aby ich umocnić. Und dann kommt das, getröstet zu werden an jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. I następnie, aby doznać pociechy przez obopólną wiarę, ich i jego. Das heißt, Paulus wollte die Römer ermuntern. Znaczy, Paweł chciał pocieszyć wierzących z Rzymu. Sicherlich durch die Gaben, die der Herr ihm gegeben hat. Z pewnością też przez te dary, które Pan mu dał. Und er selbst würde auch ermuntert und getröstet werden durch den Glauben, den er bei ihnen sah. A on sam z pewnością też byłby pocieszony przez wiarę, którą on też u nich widział. An jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist. Napisane jest bowiem przez obopólną wiarę. Und das dürfen wir auch wieder auf uns anwenden, glaube ich. I myślę, że to też możemy zastosować na nas. Es ist eigentlich eine Freude, wenn wir mit Gläubigen, mit Geschwistern Gemeinschaft haben. To jest radością, jeżeli z wierzącymi możemy mieć społeczność. Und ich glaube, das hat vielleicht auch jeder schon mal erfahren, wenn er den Glauben in dem anderen gesehen hat, dass ihn selber das auch ermuntert und gestärkt hat. Ja myślę, że każdy też doświadczył to już w swoim życiu, że gdy widział wiarę u kogoś innego, że to jego własne serce też wzmocniło. Und so empfand das Paulus auch. I pocieszyło. I Paweł też tak to odczuwał. Paulus, der vielleicht eine Gemeinschaft, eine innige Gemeinschaft mit dem Herrn hatte wie kein anderer. Paweł, który może miał tak ścisłą społeczność z Panem, jak może żaden inny. Er empfand doch, dass auch er solch eine Ermunterung brauchte. On odczuwał, że potrzebował także takiego pocieszenia. Und das war sein Verlangen, dass er den Geschwistern in Rom etwas an geistlicher Gabe mitteilte. Jego pragnieniem było to, aby tym wierzącym z Rzymu udzielić nieco z duchowego daru łaski. Und er spricht noch einmal von seiner Verantwortung, von seiner persönlichen Verantwortung in Vers 14. I on jeszcze raz mówi o swojej osobistej odpowiedzialności w wierszu 14. Nationen, Griechen, Barbaren, Weisen, Unverständigen das Evangelium zu verkünden. Aby Grekom i Niegrekom, mądrym i niemądrym głosić Ewangelię. Und jetzt kommen wir noch einmal kurz auf den Begriff Evangelium, weil es hier in Vers 15 genannt wird. Teraz jeszcze raz przechodzimy do słowa czy wyrazu Ewangelia, dlatego że w wierszu 15 jest to jeszcze raz wymienione. Er wollte auch den Gläubigen in Rom das Evangelium verkünden. On miał pragnienie głosić wierzącym z Rzymu Ewangelię. Und wir haben das schon gesehen, wollen das hier noch einmal eben kurz ansprechen, das Evangelium ist eben mehr als die frohe Botschaft an den Ungläubigen, als die gute Botschaft an den Ungläubigen. Jeszcze chwilą to widzieliśmy, ale chcemy to jeszcze raz powiedzieć, że Ewangelia to jest coś więcej jak tylko ta nowina skierowana do osób niewierzących. Es ist das, was Gott uns an guter Botschaft geben will, auch nachdem wir uns bekehrt haben. To jest to wszystko, co Bóg pragnie też podarować nam jako dobrą nowinę, też już po naszym nawróceniu. Ich greife jetzt nur mal so zwei, drei Punkte aus dem Römerbrief heraus. Ja teraz sobie wybiorę dwa tematy, dwie sprawy z listu właśnie do Rzymian. Wir lesen zum Beispiel, dass der Herr unserer Rechtfertigung wegen auferweckt ist. Czytamy na przykład, że Pan został zmartwychwzbudzony dla naszego usprawiedliwienia. Oder wir lesen, dass nichts uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Albo czytamy o tym, że nic nie jest w stanie nas oddzielić od miłości Bożej. Oder wir lesen, dass wir der Sünde gestorben sind. Albo czytamy też, że umarliśmy grzechowi. Gerade das ist auch für den Gläubigen eine gute Botschaft. Także i to jest dobrą nowiną dla wierzącego. Weil er lernt, was das Evangelium und der Glaube an den Herrn Jesus bewirkt. Ponieważ się uczy, co Ewangelia i wiara w Pana Jezusa potrafi zdziałać. Czy działa, co ona działa. Und das führt ihn dann zu der Aussage von Vers 16 und 17. I to prowadzi go do tej wypowiedzi wiersza 16 i 17. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Albo nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Sowohl dem Juden als auch dem Griechen. Najpierw Żyda, potem Greka. Ich glaube dem Juden zuerst, das bezieht sich darauf, dass der Herr Jesus einmal gesagt hat, das Heil ist aus den Juden. To, że tu napisane jest najpierw Żyda, to myślę odnosi się do tego, że Pan Jezus powiedział, zbawienie pochodzi z Żydów. Und es ist zunächst auch überwiegend an Juden von dem Herrn Jesus verkündet worden. I na początku też w większości zostało to wszystko głoszone do Żydów. Aber dann hat sich das geöffnet und die ganze Welt eingeschlossen. Ale potem to się otworzyło i zawarło, czy wkluczyło w to cały świat. Das ist in diesem Ausdruck den Griechen enthalten. Das sind eben alle anderen hier gemeint, die nicht Juden sind. To właśnie chodzi o tego Greka, bo w tym słowie Greka należy wszystkich innych widzieć, którzy nie są właśnie Żydem. Das ist eine interessante Aussage. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. To jest ciekawy sposób wyrażenia się, że nie wstydzi się Ewangelii Chrystusowej. Das spricht ja auch uns an. To także i przemawia do nas. Schämen wir uns manchmal des Evangeliums? Czy czasami wstydzimy się Ewangelii? Schämen wir uns manchmal zu bekennen, dass wir dem Herrn Jesus angehören? Czy wstydzimy się czasami tego, że należymy do Pana Jezusa? Ich kannte einen Mann, einen Gläubigen, der in seinem Büro diesen Spruch eingerahmt an der Wand hatte. Ja znam wierzącego, który w swoim miejscu pracy właśnie ten werset miał obramowany i wisiał na ścianie. Jeder, der also hereinkam, das war der Tür gegenüber aufgehängt, sah diesen Spruch, ich schäme mich des Evangeliums nicht. I każdy, który wszedł do tego pokoju, a ten obraz wisiał właśnie naprzeciw drzwi, mógł widzieć to zdanie, nie wstydzę się Ewangelii. Als ich das kennenlernte, da war ich noch sehr jung, das habe ich sehr bewundert. Gdy ja to poznałem, czy zauważyłem, to bardzo to doceniałem, ponieważ byłem jeszcze wtedy bardzo młody. Aber es ist immer eine gute Sache, von Anfang an sich zu bekennen, zu wem man gehört. Ale dobrą właśnie sprawą jest, aby od samego początku zawsze przyznać się do tego, do kogo się należy. Wir meinen manchmal, wenn wir dem Spott ausweichen. Czasami mniemamy, że jeżeli unikamy temu zniewadze, dass wir es dann leichter hätten. Że potem będzie nam łatwiej, czy lżej. Aber die Erfahrung zeigt uns, ale doświadczenie pokazuje nam, dass es leichter ist, sich sofort zu dem Herrn zu bekennen, że łatwiejsze albo lżejsze jest to natychmiast przyznać się do Pana und von vornherein klar zu machen, wem man angehört und wem man folgen möchte. I od samego początku wyklarować, do komu należymy i za kim chcemy podążać. Das bewahrt einen von vornherein vor manchen Nöten und Unannehmlichkeiten. I to od samego początku zachowa nas od niejednej biedy i niemiłych przeżyć. Hier steht, er schämt sich nicht, weil es Gottes Kraft ist zum Heil jedem Glaubenden. Tu napisane, że nie wstydzi się dlatego, że wie, że jest to mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego. Das gehört genau in das Thema des Römerbriefes. To dokładnie więc należy do tematu listu do Rzymian. Der Heilige Geist will uns ja belehren, wie wird man gerecht vor Gott. Duch Święty bowiem chce nas pouczyć, jak człowiek bywa usprawiedliwiony przed Bogiem. Wie bekommt man das Heil? Jak człowiek otrzymuje zbawienie? Die Antwort ist durch das Evangelium. Odpowiedzią jest przez Ewangelię. Und weil Paulus das, ich glaube, man kann sagen, tausendfach erfahren hat, weil er viele Bekehrungen erlebt hat. I dlatego, że Paweł myślę, że tysiące razy to doświadczył, dlatego, że wiele nawróceń on obserwował. Hat er auch die Kraft Gottes gesehen, widział też w tym moc Bożą, wie sie eben wirkt an den Ungläubigen, dass sie sich bekehren, jak właśnie ona działała wobec niewierzących, aby się nawrócili. Und deswegen sagt er, ich schäme mich nicht, ich freue mich darüber, mich zu dem Evangelium zu bekennen. Dlatego on mówi, nie wstydzę się, ale raduję się z tego, że mogę przyznać się do Ewangelii. Aber ich möchte das für uns jetzt noch einmal etwas erweitern in der Anwendung. Ale chciałbym to, jeśli chodzi o nas, jeszcze raz rozszerzyć, jeśli chodzi o to zastosowanie tego. Wir verbinden mit dem Evangelium ja immer auch das Werk unseres Herrn. Ponieważ zawsze łączymy z Ewangelią dzieło naszego Pana. Wir wissen, dass der Herr Jesus für uns gestorben ist. A wiemy, że Pan Jezus umarł za nas. Und auch das ist ein Grund für uns, dass wir uns des Evangeliums nicht schämen. I także to jest powodem na to, abyśmy nie wstydzili się Ewangelii. Wir lesen von dem Herrn Jesus einmal, er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Czytamy raz o Panu Jezusie, że On nie wstydzi się nas nazywać nas braćmi swoimi. Und dann denken wir sicher daran, dass es eine Freude für ihn ist, wenn er sieht, dass wir uns seiner nicht schämen. I myślę, że radością dla niego jest to, jeśli on będzie widział, że nie wstydzimy się jego. Und dann wird etwas über das Evangelium gesagt. Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart. Potem jeszcze jest coś powiedziane o Ewangelii, że sprawiedliwość Boża jest w tym objawiona. Vielleicht hätten wir gesagt, wenn wir es beschreiben müssen, Gottes Liebe wird offenbart. Gdybyśmy to opisali, powiedzielibyśmy może, że jest w tym objawiona Boża miłość. Das stimmt auch in einem gewissen Sinn. I w pewnym znaczeniu to jest oczywiście prawdą. Aber wir sehen immer wieder, wenn wir die Schrift aufmerksam lesen, wie Gott bei dem Thema bleibt. Ale gdy czytamy uważnie Słowo Boże, to wciąż zauważymy, jak Bóg pozostaje przy temacie. Wir haben gesagt, die Frage ist, wie wird ein Mensch gerecht vor Gott? Pytanie było, w jaki sposób człowiek bywa usprawiedliwiony przed Bogiem. Und das ist das Thema hier. I to właśnie jest tym tematem tutaj. Und deswegen geht es um Gottes Gerechtigkeit. Dlatego chodzi też o Bożą sprawiedliwość. Es geht darum, was fordert Gott von den Menschen. Chodzi o to, co Bóg wymaga od człowieka. Und wir werden das jetzt nicht sehen, aber eine große Belehrung des Römerbriefes ist, dass Gott gerechte Anforderungen an den Menschen hat. To teraz wprawdzie nie będzie naszym tematem, ale będziemy widzieli, że w liście do Rzymian Bóg ma sprawiedliwe wymagania w stosunku do człowieka. Wenn man das Gesetz im Alten Testament liest, jeśli przeczytamy sobie zakon w Starym Testamencie, dann erkennt man die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. Wtedy rozpoznaje się świętość i sprawiedliwość Bożą. Aber der Brief belehrt uns und andere auch im Neuen Testament. Ale ten list poucza nas. Nochmal, der Brief belehrt uns und auch andere Briefe im Neuen Testament belehren uns. Ten list i także inne listy Nowego Testamentu pouczają nas. Dass der Mensch keine Kraft hat, dieser gerechten Forderung Gottes irgendwie entgegenzukommen, irgendwie zu entsprechen. Że człowiek nie ma w sobie żadnych sił, aby w jakikolwiek sposób wyjść naprzeciw tym wymaganiom Bożym. Aber trotzdem offenbart das Evangelium Gottes Gerechtigkeit. A jednak Ewangelia właśnie objawia Bożą sprawiedliwość. Wir haben das eben schon gesehen, wer sich nicht bekehrt, wird dann die Worte, dass ins Verderben geht. Już przed chwilą słyszeliśmy to, kto nie nawróci się, słyszy słowa, że pójdzie na zatracenie. Gott ist so gerecht, dass jeden Sünder bestrafen muss. Bóg jest tak sprawiedliwy, że musi ukarać każdego grzesznika. Und das offenbart das Evangelium. I to właśnie objawia Ewangelia. Aber es zeigt gleichzeitig einen Weg, wie man dieser Gerechtigkeit Gottes entsprechen kann. Ale ona równocześnie też objawia, czy pokazuje, jak można właśnie sprostać tej sprawiedliwości Bożej. Das wird jetzt nur angedeutet, offenbart aus Glauben. To jest tutaj tylko jakby na to wskazane, że to jest objawione przez wiarę, czy z wiary. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wir bleiben aber zunächst noch einmal bei der Gerechtigkeit Gottes. Ale najpierw jeszcze pozostaniemy przy tej sprawiedliwości Bożej. Wenn Gott das offenbart, jeżeli Bóg to objawia, dann muss der Mensch das im Glauben annehmen. To człowiek musi to we wierze przyjąć. Er muss im Glauben annehmen, was ein paar Kapitel weiter steht. On też we wierze musi przyjąć, co jest napisane parę rozdziałów później. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Und darf dann im Glauben auch Gottes Antwort hören. I potem też we wierze może taki człowiek usłyszeć odpowiedź Bożą. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Aus Glauben, das heißt der Grundsatz ist hier Glauben. Z wiary to oznacza, zasada tutaj to jest wiara. Der Grundsatz ist nicht etwas zu tun. Zasadą nie jest, aby coś uczynić. Was der natürliche Mensch eigentlich als normal ansieht. Co człowiek z natury uważa jako normalne. Das ist interessant, wenn man einen Ungläubigen fragt, wie glaubst du, dass du in den Himmel kommst? To jest ciekawe, że jeżeli pyta się niewierzącego, jak wierzysz, możesz dostać się do nieba. Wenn er nicht darüber spottet und versucht eine ehrliche Antwort zu geben. To znaczy, jeśli ten człowiek nie szydzi z tego, ale stara się dać szczerą odpowiedź. Dann sind die Antworten meistens so, man muss die 10 Gebote halten. To odpowiedzi w większości są takie, że no trzeba trzymać się 10 przekazań. Vielleicht eine andere Antwort, man muss leben, wie Jesus gelebt hat. Może inna odpowiedź, no musi się żyć tak, jak żył Jezus. Immer wieder wird deutlich, dass der Mensch glaubt, er müsste irgendetwas tun, damit er Gott zufriedenstellen kann. Wciąż na nowo jest widoczne, że człowiek myśli, że musi coś uczynić, aby być zbawionym. Aber es ist der Glaube, der nötig ist. Ale konieczne to właśnie z wiara. Aus Glauben, der Grundsatz ist der Glaube. Z wiary, to więc zasadą jest wiara. Ich weiß nicht, ob das im Polnischen auch genauso steht, aus Glauben, zu Glauben, ja. Ob dieses Wortspiel da drin ist. Es ist also auf dem Grundsatz des Glaubens zu jedem hin, der glaubt. Jest to więc z wiary na zasadzie wiary ukierunkowane do każdego, który wierzy. Ich will es noch einmal erklären. Ja jeszcze raz chcę to wytłumaczyć. Der Grundsatz ist, niemand kann gerecht werden vor Gott, der nicht Gott glaubt. Zasada jest, nikt nie może być przed Bogiem usprawiedliwiony, który nie wierzy. Das ist eine allgemeine Aussage. To jest ogólna wypowiedź. Da ist noch nicht beantwortet, ob der Mensch glaubt oder nicht. W tym jeszcze nie jest dana odpowiedź na to, czy człowiek już wierzy, czy nie. Aber wenn er glaubt, wenn er im Glauben das annimmt, ale jeśli we wierze to przyjmuje, dann sagt Gott zu ihm, dem, der geglaubt hat. To wtedy Bóg mówi do tego, który uwierzył. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Das meine ich, kann man verstehen, aus Glauben, Grundsatz, zu Glauben, zu dem, der glaubt. Ja, das ist im Deutschen, im Polnischen, in den Glauben. Aha. Gut. Ja, kannst du das nochmal sagen, den Grundsatz? Und dann ja. Der Grundsatz ist, man muss glauben. Zasadą jest, że musi się wierzyć. Und die Antwort Gottes ist, zu dem, der glaubt. A odpowiedzią Bożą jest do tego, który wierzy. Er sagt es im Grunde zu der Person. W niemieckim, bo on to mówi w zasadzie do tej osoby. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. W niemieckim jest właśnie z wiary do wiary, jak napisano. Ich möchte jetzt vielleicht eben noch Vers 18 mit ansprechen. Chciałbym może jeszcze coś powiedzieć na, do tego 18 wiersza. Weil auch da etwas von dem Offenbaren steht, wie in Vers 17. Ponieważ i tutaj jest opisane coś o objawieniu, jak to jest napisane w wierszu 17. Aber das ist schon die Überleitung zum morgen Abend. Ale to już jest jakby myśl wprowadzająca temat jutrzejszych wykładów. Das Evangelium offenbart Gottes Gerechtigkeit. Ewangelia objawia Bożą sprawiedliwość. Aber es offenbart auch Gottes Zorn. Ale objawia także Boży gniew. Das eine ist das Wesen Gottes, was von den Menschen erwartet. To jedno jest istota Boża, co on wymaga od człowieka. Und das andere ist die Antwort Gottes auf den, der nicht glaubt. A to drugie to jest odpowiedzią Bożą na to, czy wobec tego, który nie wierzy. Das heißt, wer dem Evangelium Gottes nicht glaubt, geht verloren. To znaczy, kto nie wierzy Ewangelii Bożej, idzie na zatracenie. Und das verbindet Gottes Wort mit diesem Ausdruck Zorn Gottes. Er ist unter dem Zorn Gottes. I to właśnie Słowo Boże rozumie pod tym wyrazem Boży gniew. Wir sehen also, das Evangelium offenbart zunächst einmal die ernste Seite. Widzimy, że Ewangelia Boża najpierw objawia tą poważną stronę. Die Gerechtigkeit und den Zorn Gottes. Sprawiedliwość i gniew Boży. Und danach die Gnade und die Liebe Gottes. A potem łaskę i miłość Bożą. Dass jeder, der an den Jesus glaubt, ewiges Leben bekommt und nicht verloren geht. Że każdy, który wierzy w Pana Jezusa, nie idzie na zatracenie i otrzymuje życie wieczne. Super.